na skok, na wspak do przodu, hurt, a później, gdy wracam późno i shaking Dudy. A teraz Blur i Tender. Come on, come on, come on.

imagination seems to help the feeling slide. I'll take it by your side. Instant correlation sucks and breeds a pack of lies. I'll take it by your side. Oversaturation curls the skin and tans the hide. I'll take it by your side. Garbage i Shirley Manson jako wokalistka The World Is Not Enough to właśnie ten utwór z Bonda, a przed momentem grupa Placebo z gościnnym udziałem Davida Bowiego Without You I'm Nothing. A teraz Urszula i Kloster Keller. Czasem życia mego mi żal.